الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، evet, bildiğiniz gibi her gün bu saatlerde cuma günleri ashabın anlayışına uygun olmak şartıyla Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyoruz. Taharet babından başlayarak namaz konusuna yetişmiştik ve hala devam ediyoruz. Bugün inşallah Allah dilerse namazın vakitlerinden başlayacağız. Ancak başlamadan önce bize bu şartları hatırlatacak var mı aranızda? Namazın şartları mı hocam? Evet. Geç hocam. O zaman yine Muhammed kardeşten dinleyelim. Müslüman olmak hocam. Bir, Müslüman olmak. İki, temyiz yaşına gelmek. Üç, akıllı olmak. Temyiz yaşı kaçtı? 7 yaşını doldurmak. Evet. Üç, akıllı olmak. Dört, abdestli olmak. Beş, avret yerlerini kapatmak. Altı, kıbleye yönelmek. Taharet söyleyeyim. Abdestli olmak. Necaseti söylemedi. Evet, necasetten taharet. Yedi, kıbleye yönelmek. Niyet. Vakit ve niyet. Sah. Evet, bugün inşallah namazın vakitlerinden konuşacağız inşallah. Şartu sâbi' duhulil vakt. Namazın şartlarının yedincisi namazın vakti girmesi. Ve biz mukaddimede, yani şartlara başladığımız gün mukaddimede demiştik ki bir insan nasıl namazın vakti gelmeden önce kalkıp da o namazı kılmak isterse o namaz sayılmıyorsa, bir Müslüman aynı şekilde bilerek ve kasten namazı geçirirse, namazın vaktini geçirirse, geçirdikten sonra kaza etmek isterse aynı şekilde o namaz onun için makbul değildir. Ve demiştik ki alimler, yani İslam ümmetinin cumhuru, özellikle Şafiiler, Hanefiler ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki kişi, bir Müslüman namazı terk ettiyse ve ne kadar terk ettiyse bu namazları tekrar kaza etmek mecburiyetindedir diye söylüyorlar. Ve fıkıh kitaplarında bu meşhurdur. Hanbeli fukahasının bir kısmı cumhura katılıyor, bir kısmı cumhura katılmıyorum. Ve özellikle İbn-i Teymiye rahimahullah, bir de bunun çizgisinde olan alimler diyorlar ki kesinlikle namazın vakti geçtikten sonra bilerek geçiren, örneğin demiştik ki bir maç futbolu seyrediyor ve namazın vakti geldi, akşam namazı okundu, bu maçı ne yapıyor? Bu maçı kaçırmak istemiyor ve böylece maçı seyrediyor. Akşam namazının vakti çıkarak yatsı namazının vakti giriyor demiştik. Dolayısıyla bu kişi maç bittikten sonra ne yapıyor mübarek adam? Gidiyor, abdestini alıyor, ondan sonra kaza ediyor. Bu sahih görüşe göre kesinlikle bu namaz ondan makbul değildir. İmam Ahmed bin Hanbel'e göre zaten küfürdür. Yani dininden çıkıyor Ahmed bin Hanbel'e göre. Ama Ahmed bin Hanbel'in mezhebinin cumhuruna göre dinden çıkmıyor. Tamam mı? Ancak onu kaza etmekte onun hakkı yoktur. Çünkü bilerek namazı terk etti. Bu iki meseleyi çok iyi anlamak lazım. Birincisi, namazın vakti gelmeden önce o namaz kılınırsa, eda edilirse, nasıl kabul edilmiyorsa, bir namazı bilerek vaktini kaçırırsa veyahut da geçirirse o namazı eda etmesi veyahut da kaza etmesi yine onun için makbul değildir. Diyeceksiniz ki delil nedir? Delil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Cibril Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek namazların vakitlerini tek tek, tamam mı, öğlen namazından başlayarak fecir namazına kadar hepsinin vakitlerini belirtti ve bu zamanla inşallah biz göreceğiz. Ve biliyorsunuz namazlar, namazın birincisi öğlen namazıdır. Yani Cibril aleyhissalatü vesselam Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a gelip namazların vaktini öğretirken öğlen namazından başladı. Fecir namazından değil. Yani adeten Müslümanların anladığı kadarıyla vakit nereden başlıyor? Fecir namazından başlıyor. O şekilde biliniyor. Çünkü fecir namazının çıkışından sonra gün başlıyor. Ama din akla göre değil, Kur'an ve sünnete göredir. Dolayısıyla Cibril aleyhissalatü vesselam namazları öğretirken öğlen namazından başladığı için birinci vakit öğlen namazı. Ondan sonra ikindi, ondan sonra akşam, ondan sonra yatsı, ondan sonra fecir. Ve biliyorsunuz İmam Müslim rahimehullah rivayet ettiği sahih hadiste diyor ki: "Men amila amelen leysa aleyhi emruna fehuve rad." Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değilse o amel nedir? Merdüttür. Dolayısıyla bu adam namazın vakti girmeden önce kalkıp da o namazı kılarsa sünnete uygun olmadığı için o namaz merdüttür. Her ne kadar abdest, ondan sonra Fatiha, ondan sonra ruku ve sucud falan varsa da bu batıldır. Aynı şekilde bu hadise dayanarak, İmam Müslim'in rivayet ettiği bu hadise dayanarak namazı bilerek kaçırırsa veyahut da geçirirse yine sünnete uygun olmadığı için yine onun ibadeti makbul değildir. Ve burada diyor ki اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Evet. اِنَّ الصَّلَاةَ. Ve burada Allah Celle Celaluhu diyor ki اِنَّ الصَّلَاةَ, şüphesiz ki namaz, كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Burada kitaben mevkuten ey vakit olarak demek isteniyor. Yani kitap olarak değil. Ve biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu birçok ayetlerde mesela diyor kutibe aleykumus siyamu diyor. Kutibe ey furiza aleykumus siyam. Burada da diyor ki inne salate kanet alel mu'mine kitaben mevkut ey kanet faridatan mevkute. Faridatan mevkute. Buradaki kitaben ey faridatan. Tıpkı oruçta söylediği gibi ey kutibe aleykum. Ve burada mevkuten derken ey her namazı vaktinde kılmak. Ve bu Allah Celle Celaluhu Müslümanlar üzerinde farz kılmıştır. Dolayısıyla ilki başlangıcı nasıl farz ise, tamam mı? Vaktinden sonra yine o şekilde ey bilerek geçirirse o zaman caiz değildir. Peki bilerek değil de örneğin bir doktor, bir öğretmen ve özellikle İslam'ın uygulanmadığı ülkelerde, İslam'ın uygulanmadığı ülkelerde biliyorsunuz namazlara pek vakit vermiyorlar, tanımıyorlar. Çünkü mesai esnasında şirketlerde, devlet dairelerinde, okullarda falan ne yapmıyorlar? Namazlara vakit tayin etmedikleri için ve o mesai esnasında namazın vakti geldiyse öğretmen dersini bırakıp da namaza gidemez. Veyahut da bir doktor ameliyete girmek istediği zaman. Peki bu şahısların sorunu ne olacak? Burada alimler diyorlar ki o öğretmen derse girdiği zaman örneğin öğlen namazının vaktinde girdi. Örneğin öğlen namazı 12'de oluyor. Kendisi 1.30'da 2'de derse girdi. Tabii ders ne zaman bitiyor? Öğlen namazının vakti çıktıktan sonra. Böylece ikindi namazının vaktine girmiş oluyor. Tamam mı? Orada iki namaz vakti geçtikten sonra ikindi namazının vakti ders esnasında geçerek akşam namazının vakti geçiyor. Ne yapması gerekiyor burada? Alimler diyorlar ki ister doktor olsun ameliyat esnasında, ister öğretmen olsun, artık zaruri anlarda bu gibi şahıslar ne yapacak? Cem'u takdim veyahut da cem'u tehir yapacak. Cem'u takdim veyahut da cem'u tehir. Ve biliyorsunuz İslam ümmetinin cumhuruna göre cem'u takdim, cem'u te'khir ruhsattır. Ey caizdir. Ancak Hanefi fukahasına göre hac günleri müstesna, diğer günlerde cem'u te'khiri ve cem'u takdimi kabul etmiyorlar. Ama sahih görüşe göre ve cumhura göre bu nedir? Bu caizdir. Müslüman istediği an bu ruhsatı kullanabilir. O zaman bu dersine girecek olan öğretmen veyahut da doktor, ameliyatına girecek olan doktor veyahut da herhangi bir buna benzer bazı işlerde ne yapması gerekiyor? O zaman girmeden önce diyelim ki 10 dakika kala ne yapacak? O namazı, gelecek namazı buna ne yapıyor? Takdim ediyor. Veyahut da bu namazı gelecek namaza tehir ediyor. Böylece nedir? Bu caizdir. Ve burada diyor ki ve Kur'an el fecri yani salat el fecr fefi hadihi el aya işaretun mucmele ila avkatus salavat el khams. Ey bu ayeti kerimede 5 vakit namazlara ne yapıyor? İşaret ediliyor. Örneğin vaktu zuhur diyor. Ve dikkat ediyorsanız ilk önce öğlen namazından başlanıyor. Vaktu zuhur min zeval şemsi ila en yasir zille kulle şey mislehu av ala haddihi yani. Öğlen namazının vakti güneş göğün yarısına gelip yarısından sonra batıya doğru zevala gittikten sonra burada zamanın alimleri diyorlar ki en azında yani 10 dakika sonra. Yani çünkü tam ortaya geldiği zaman o an için bilerek namaz kılmak caiz değildir. Ancak sebebi olan namazlar müstesna. Sebebi olan namazlar nedir? Örneğin cenaze namazı. Örneğin mescit namazı, örneğin abdest namazı ve bu gibi namazlar sebebi olan namazlardır. Bu sebebi olan namazlar olduğu zaman, örneğin tam güneş ortaya geldiği zaman bir kişi öldü, yıkandı, tekfin edildi ve orada namaz kılınması gerekiyor. Tabii ki en efdalı güneş meylettikten sonra o cenaze namazını kılmaktır. Ama o cenazenin ehli, İlle de acele ediyorlarsa, tamam mı? O zaman o an için o şekilde kılmakta bir veis yok. Ama bilerek güneş ortaya geldiği zaman batıya meyil etmeden bir kişi kalkıp bilerek nafile namaz kılmak isterse burada o kılmış olduğu namaz batıl olduğu gibi aynı zamanda günahkar olmuş oluyor. Niçin? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam 3 esnada ümmetini namaz kılmaktan nehyetti. Bir, güneşin tam çıkacağı zaman, güneşin tam göğün ortasına geleceği zaman, bir de güneşin tam battığı zaman. Bu 3 vakitte namaz kılmak caiz değildir. Ancak sebebi olan namazlar müstesna dedik. Ve bu genelde oluyor. Örneğin bir kişi tam ezan okunmadan 5 dakika veyahut 10 dakika önce camiye girdi. Ve alimler diyorlar ki zamanın alimleri, yani bu zamanın alimleri diyorlar ki öğlen namazına bugünkü saatle 10 dakika kala camiye girdiği zaman en efdalı kılmamasıdır. Yani o an için kılmamasıdır. 15 dakika bekler çünkü 10 dakika sonra ortaya gelecek. 5 dakika sonra batıya o zaman ne yapar? O zaman kılmakta bir beis yoktur. Bazı alimler de diyorlar ki hayır bu namaz sebebi olduğu için camiye giriş sebebi olduğu için o anda namazı kılmakta bir beis yoktur. Çünkü mescit namazı sahih görüşe göre vaciptir. Bazı alim cumhura göre sünnettir. Mescide giriş namazı sünnettir cumhura göre ama sahih görüşe göre vaciptir. Çünkü aleyhissalatü vesselam bir gün hutbe esnasındayken bir kişi camiye giriyor. Ve orada namaz kılmadan oturuveriyor. Ve aleyhissalatü vesselam gözünden kaçmaksızın onu görünce dedi ki ey fulan 2 rekat namaz kıldın mı? Hayır ya Resulallah. Kalk dedi 2 rekat namaz kıl ama uzatma dedi. Ve bu hadise dayanarak alimler diyorlar ki kişi camiye girdiği zaman 2 rekat namaz kılması vaciptir. Sahih görüşe göre tabi. Burada diyor ki vakti zuhur. Peki tam güneş ortadan 5-10 dakika indikten sonra yani batıya doğru meylettikten sonra namazın vakti giriyor mu? Sahih görüşe göre giriyor. Peki o an için kılınır mı kılınmaz mı? Alimler diyorlar ki eğer hakikaten eğer namazın vakti girdiyse kılmasında bir beis yoktur. Ve biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğlen namazının vakti havalar çok sıcak olduğu zaman biraz erteliyordu. Havalar sıcak olmadığı zaman vaktinde kılıyordu. Ve burada zamanın alimleri diyorlar ki öğle namazının vakti yani ezan ile kamet arasında 20 dakika olarak tayin etmişler. Tamam mı? Akşam namazı ile akşam ezanı ile kamet arasında 2 rekat kılacak kadar vakit bırakarak. Ve bazı yerlerde biliyorsunuz ezanla beraber çünkü özellikle Hanefi fukahasına göre biliyorsunuz akşam namazından önce 2 rekat kılmıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam daha önceden kılıyordu. Sonra dedi ki kılmak isteyen kılsın, kılmak istemeyen kılmasın. Şafiiler, Malikiler ve Hanbeliler diyorlar ki devamlı bir şekilde olmamak şartıyla akşam namazı girdikten sonra 2 rekat namaz kılmak nedir? Müstehaptır. Ama devamlı kılmamak şartıyla. Çünkü devamlı kılınarsa o zaman ratibe olmuş olur. Ve akşam namazından önceki 2 rekat ratibe değildir. Ey gayri müekkettir. Yani müekked değildir. Ve burada 2 rekat kılmıyorsa mesela özellikle Hanefi fukahası biz Türkiye'de gördüğümüz gibi ezan bittikten sonra hemen Allahu Ekber diye kılıyorlar. Burada takvime göre kılındığı için veyahut da okunduğu için özellikle o yöreler dağlıysa veyahut da yüksek binalara sahip ise güneşin %100 batmadığını veyahut da batıp batmadığını bilmediklerinden dolayı takvime göre kılsalar eğer hakikaten o güneş batmadıysa o zaman namazı kılmamış sayılıyorlar. Onun için haline diyorlar ki ihtiyaten takvime göre kılındığı için veyahut da okunduğu için en doğrusu ezandan sonra en azından 10 dakika durmaktır. Ki o zaman %100 Allah'ın izniyle o namazın vakti girmiş olacak. Çünkü yani eğer hakikaten girmediyse o namaz onun boynunda kalır. Ve o kılmış olduğu namaz nafile yerine geçer. Yani farz namazına geçmez. Neye geçer? Nafile namazına geçer. Ha o zaman bu gibi namazları mutlak manada yani farz namazları vaktini %100 bildikten sonra kılmaktır. Ve burada diyor ki fasalla ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fasalla zuhra hatta sara zillu kulle şeyin mislehu. Aleyhissalatü vesselam namaz diyor namazı kıldığı zaman her şeyin gölgesi onun kadar olduğu kadardır. Ve o zaman biliyorsunuz şimdiki bu zamandaki gibi saat falan yoktu. O zaman neye göre? Burada anlatacağımız şekilde işte öğlen namazı diyor kişinin gölgesi onun kadar olduğu kadar. Ve ikindi namazının vakti ise bir kişinin gölgesinin bir mislisi. İkindi namazının vakti. İkindi namazının vaktinin çıkması, ikindi namazının vaktinin çıkmasının da vakti bir kişinin gölgesinin iki mislisi. Bu geçmişte o şekilde namazların vakitlerini tayin ederek ne yapıyorlardı? Namazları kılıyorlardı. Ve burada diyor ki مَا بَيْنَ هَتَيْنِ الصَّلَيْتَيْنِ وَقْتٌ. Ey namazın ilk vakti ile son vakti arasında nedir? Namazın vaktidir. Ve biliyorsunuz namazın ilk vakti var bir de son vakti var. En efdalı namazları ilk vaktinde kılmaktır. İlk vaktinde kılmaktır. Ama bazen öyle oluyor ki bilmeyerek veyahut da istemeyerek yani zaruri anlardan dolayı bakıyorsun ki bazen mesela 10 geçe oluyorsa bakıyorsun ki bazı şahıslar saat 1'de kılıyorlar. Bilerek değil. Yani inaden veyahut da kasten değil. Yani öyle isabet ediyor. Bunda bir sakınca yoktur. Ancak bazı insanlar da var ki namazları bilerek namazlar yani namazı o namazının son vaktine kadar bırakıyor. Örneğin arkadaşlarıyla iskambil oynuyor. Televizyon seyrediyorlar. Dizi film seyrediyorlar. Maç seyrediyorlar. Veya oturup mesela iş meselesini konuşuyorlar. Diyelim ki bir iş sahibi, tüccar o an için ona bir müşteri geldi. Ve burada ne yapmıyor? Burada bu müşterinin ona vereceği faydadan vazgeçmeyerek namazı erteletiyor ve böylece müşteriyle meşgul oluyor. Derken ikinci müşteri geldi ve genelde öyle oluyor. Özellikle bu gibi anlarda Subhanallah, müşteriler sanki daha çok fazla akmaya çalışıyor. Üçüncüsü geliyor, diyor tamam bu bitsin ondan sonra gideceğim. Dördüncüsü geliyor, o da diyor derken bir bakıyor ki saat olmuş mesela ikindi. Diyelim ki dörtte oluyorsa olmuş dörde 15 kala. Ve bu gibi şahıslar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu gibi vakitlere namazı bırakan kişiler diyor tıpkı münafıklar gibi. Çünkü biliyorsunuz münafıklar adetleri neydi? Adetleri istemeyerek ve tembellik yaparak namazlar. Çünkü namaz kılmak istemiyorlar aslında. Yani kimse onları görmese var ya, görmeyeceklerini tahmin etseler hiç namaza gitmeyecekler veya namaz kılmayacaklar. Kusale tembellik mi hocam? Efendim? Kusale. Tembellik he. Kesel, el kesel minel, yani tembellikten geliyor. Burada bilerek böyle namazların vaktini sıkıştırarak son dakikalarda kılmak tabii ki münafıkların adetleridir. Peki bu münafıkların adetlerine bürünerek bu namazları devamlı bu şekilde bu vakte kadar geciktirince ne olmuş oluyor? Namazı sahih midir? Alimler diyorlar ki namazı sahihtir bil ittifak. Çünkü daha vakit çıkmamıştır. Ama günahkar olmakla beraber. Ama eğer böyle bir ahlakı yoksa normal olarak bazen olabiliyor. O zaman bir sakıncası yoktur. Çünkü namazın vakti ilk girişi ile son vakti arasındadır. Örneğin 1'de oluyor, saat 4'te ikindi oluyor. O zaman 1 ile 4 arası öğlen namazının vaktidir. İkindi namazı saat 4'te oluyor. Mesela 6.30'da akşam namazı oluyor. İkindi namazının vakti 4 ile 6.30 arasıdır. Akşam namazının vakti mesela 6.30'u 10 geçe oluyor. Tamam mı? 7.30'da veyahut da 8'de oluyor. İşte vakti bu şekilde. Yatsı namazının vakti bil ittifak, sahih görüşe göre Hanefiler müstesna gece yarısına kadardır. Hanefi fukahası demişler ki fecir namazının vakti ilk vaktinden fecir namazına yatsı namazının vakti ilk vaktinden fecir namazının vakti gelinceye kadardır. Cumhur ise diyorlar ki fecir yatsı namazının iki vakti var. Bir zaruri vakti, ikincisi zaruri olmayan vakti. Zaruri vakti nedir? Zaruri vakti ey fecir namazına kadardır. Yani bir insan uykuya daldı ve ileride gelecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yatsıdan önce yatmayı caiz görmüyor. Yani akşam namazından sonra yatma Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine aykırıdır. Çünkü özellikle o kişi ağır bir iş yapıyorsa veyahut da daha önceki günlerde uykusuz kalmışsa akşam namazından sonra yatarsa kimse de onu kaldırmazsa ve hele hele uykusu ağır ise bazı insanlar gibi o zaman yatsı namazı geçecek. Yani yatsı namazını kılamayacak. İşte yatsı namazını kaçıracağından dolayı veyahut da bu korkudan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşam namazından sonra tamam mı yatmayı kesinlikle caiz görmüyor. Dolayısıyla burada Hanefi fukahasına göre ilk yatsı namazının ilk vakti ile son namazı fecir namazının vaktinin girmesidir. Ey o vakit girmeden önce. Cumhur gece yarısına ve gece yarısı biliyorsunuz mevsimlere göre değişiyor. Yazın ayrıdır, kışın ayrıdır. Tamam mı? O zaman diyelim ki gece yarısı saat 12'de oluyor. 12'ye 15 kala, 15 dakika kala namazı kıldığı zaman bir sakıncası yoktur. Ve İslam ümmetinin cumhuruna göre herhangi bir namazı, o namazın vakti yani son vakti, diğer ikinci namazın vakti girmeden önce bir rekatı yetişirse o namazı yetişmiş olur. Örneğin, uykuda kaldı fecir namazında, bir uyanıyor bakıyor ki 10 dakika var fecir namazına, güneşin çıkmasına. Ve burada abdest alıncaya kadar abdest alıyor, hala güneş çıkmamış. Tekbiratül ihramı alıyor, tamam mı? Tekbiratül ihram, ruku'u, sucud. Sucuddan kalktıktan sonra, ayağa kalktıktan sonra bir rekat sayılır. İşte bu rekatı kıldığı zaman ondan sonra güneş çıkarsa, diğer rekatı güneş çıktıktan sonra ne yapacak? Namazına devam edecek, bir sakıncası yoktur. Veyahut da ikindi namazında yine o şekilde yattı veyahut da unuttu. Unutkanlık veyahut da bu namazdan ve bu bazen oluyor. özellikle tek devam çalışanlar, bu Suudi Arabistan'da biliyorsunuz tek devam çalışıyorlar. 8'den saat 2.30 veyahut da 3'e kadar eve geldikleri zaman ikindi namazı olmadan yorgun yorgun eve geliyor, yatıyor. Tamam mı? Ondan sonra bir bakıyor, uyanıyor mesela, akşam namazına birazcık kalmış. Alimler diyorlar ki bunu adet haline getirirse bu caiz değildir. Ama bazen olursa bir sakıncası yoktur. Ey, ikinci vaktin girmeden önce bir rekatı yetişirse o namazdan bir sakıncası yoktur. Örneğin, ikindi namazı 4 rekattır. İkindi namazının birinci rekatı yetişince, dördüncü rekatta güneş çıkmış oluyor. Peki güneş çıkmasına rağmen bu 2-3-4 kıldığı zaman gerçekten oluyor mu? Alimler demişler ki bil ittifak oluyor. Niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor, bir namazının birinci rekatını yetişen kişi bütün namazı yetişmiş olur. Tıpkı cemaat namazında da, cemaat namazında gerçekten tefrit yapmadıysa, evinde mesela ezan okunduğu zaman abdest alıyor, ondan sonra camiye gidiyor, gidiyor bakıyor ki son teşehhütte oturmuş. Tekbiratul ihramı orada alıyor ve onlarla beraber oturuyor. Sahih görüşe göre bu kişi aynen sevabı almış oluyor. Tamam mı? Ama bazı alimler diyorlar ki sevap almadığı gibi cemaati de yetişmiyor. Evet, yani cemaati yetişmiyor baştan sona kadar ama sevabı alıyor. Sevap neydi? Sevap camide namazı kılmak 27, bir rivayete 27, bir rivayete 25 derecedir. Camide Müslümanlarla beraber kıldığı zaman bir rivayete göre 25, bir rivayete göre 27 derece sevap alıyor. Yani evinde kılmaktan veyahut da iş yerinde kılmaktan. Hocam bir şey soracaktım. Burada şimdi yatsıdan bahsettiniz de bu vitir namazı Hanefilerde bunun vakti var mı? Ya da bu diğer mezheplerde vitir namazı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Nasıl yani? Vitir namazının vakti şimdi mesela yatsının vaktini gece 12'ye kadar gideriz. Bizde Hanefilerde mesela biz yatsıyı kıldıktan sonra hemen vitir kılıyoruz. Bu vitir namazı gecenin işte 3'te 2'si geçtikten sonra kılınması gerekir mi? Bu konuyla ilgili... Evet, biliyorsunuz, sahih görüşe göre dediğim gibi acizane, yatsı namazının vakti gece yarısına kadardır. Mesela diyelim ki gece yarısı 12'dedir, tamam mı? 12'ye kadardır. 12'den sonra sahih görüşe göre yatsı namazının vakti sayılmıyor. Sahih görüşe göre. Hanefilere göre sayılıyor. Ve sahih görüşe göre yatsı namazının, vitir namazının vakti, fecir namazının vakti girinceye kadardır. Bu bir ittifak. Yani Hanefiler, Şafiiler, Malikiler, Hanbeliler ve diğer alimlerin çizgisinde olan diğer alimler bu konuda ittifak etmişler. Ey vitir namazının vakti, yatsı namazının vakti kılındıktan sonra ta fecir namazının vakti girinceye kadardır. Ancak yatsı namazının vaktinde ihtilafa düşmüşler. Yatsı namazının vaktinde, tamam mı? Cumhur demiş ki gece yarısına kadardır. İmam Ebu Hanife rahimahullah ve onun çizgisinde diğer alimler demişler ki fecir namazına kadardır. Yalnız burada İbn Üthemin rahimahullah, İmam İbn Üthemin ve İmam İbn Baz rahimahullah aynı zamanda İmam Elbani diyorlar ki mesela uykuda kaldı. Veyahut da özellikle burada doktorları zikrediyorlar bu konuyla ilgili. Diyor mesela bir doktor ameliyata girdi, tamam mı? Ve ameliyattan fecir namazına yarım saat kala çıktı diyor. O zaman onun için bu nedir? Bu zaruri vakittir. O zaman burada kaza değil, eda olarak kılacak. Tamam mı? Eda olarak kılacak. Veyahut da yatmış, uykuda kaldı. Bir uyandı, bakıyor ki fecir namazına yarım saat var. O zaman bu bil ittifak. Diyorlar ki bu kaza değil, vakittir. Ancak Ebu Hanife rahimahullah ve onun çizgisinde olan alimler diyorlar ki hayır. Yani ister bilerek yapsın, ister bilmeyerek yapsın, yatsı namazının vakti, tamam mı? Girdikten ta fecir namazının vakti girinceye kadardır. Ve burada yatsı namazı biliyorsunuz en efdalı, sünnete göre en efdalı, en çok geciktirmektir. Ama camilerde mesela diyelim ki bir köyde veyahut da bir mahallede o caminin imamı ile olan cemaat deseler ki mesela hep birlikte oy birliğiyle biz yatsı namazını geciktirmek istiyoruz. Mesela ezan vakti olduğu zaman ezan okuyacak. Ondan sonra saat 11'e kadar biz 11'den sonra yatsı namazını kılmak istiyoruz diye imamla beraber ittifak etseler, o zaman bu en hayırlı ve en faziletli vaktidir. Ama cemaat razı olmazsa, şimdiki gibi mesela, genelde vakti girdikten sonra, yani 15 dakika 20 dakika sonra kılınıyor. Yalnız kadınlar mesela evlerinde en efdalı yatsı namazını, tabii ki eğer yatmayacaklarsa, en efdalı o yatsı namazını geciktirmeleridir. Yani erkeklerle beraber değil, çünkü onlara göre camiye gitmek yoktur. O zaman onlar için en efdalı yatsıyı geciktirmektir. Yalnız bazı şahıslar da özellikle kadınlar arasında oluyor. Namazı geciktiriyorlar, yani sözde daha hayırlıdır diye. İş yapıyorlar, yoruluyorlar derken şudur budur. Ondan sonra uyku basıyor. Tamam mı? Ondan sonra yani horozun veyahut da tavuğun darığı yediği gibi pat pat pat Allahu Ekber Allahu Ekber, ondan sonra yatıyorlar. Eğer böyle olacaksa doğrusu namazı vaktinde kılmak lazım. Çünkü namaz ibadetin en efdalıdır ve biliyorsunuz namazda huşu gerekiyor. Eğer bu gibi tadili erkan veyahut da huşuğa dalmayacaksa veyahut da neyi kıldığını neyi kılmadığını bilmeyecekse en efdalı vaktinde kılmaktır. Evet, demiştik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğlen namazını sıcak günlerde erteliyordu. Ama sıcak değil de mesela kışın genelde vaktinde kılıyordu. Peki namazın vaktinde kılınmasına dair daha faziletli olduğuna dair delil nedir? Burada El-Hakim Rahimahullah'ın rivayet ettiği hadiste ve İmam el-Bayyin diyor ki bu hadis sahih, diyor ki As-salatu fi evveli vaktiha. Namaz ilk vaktindedir diyor. Yani namazı vakti ilk vaktinde kılmak en efdalıdır. Yatsı namazı hariç. Yatsı namazı hariç niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam bir gün yatsı namazını geciktiriyor ve bazıları camide yatıyorlar. Tamam mı? Ondan sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki şu anda diyor sizden başka hiçbir kimse namazı bekleyen yoktur yeryüzünde. Ve diyor bu namaz diyor namazın en hayırlı vakti diyor bu vakittir diyor. Dolayısıyla yatsı namazını en efdalı, daha doğrusu farzdır, camilerde Müslümanlarla beraber kılmaktır. Ama diyelim ki bir gün kaçırdı, yatsı namazını kaçırdı. Ve özellikle şimdi bu zamanda özellikle yolların kalabalık olduğu dönemlerde, yani arabalar çok yoğun oluyor. Mesela yatsı namazına gidecek bir yoldan geliyor, ondan sonra cemaati kaçırıyor. O zaman en efdalı onun için, eğer hakikaten huşuğuna göre riayet edecekse geciktirmesidir. Yani 10'da 11'de ne yapması? Geciktirmesidir. Yok. Eğer hakikaten kadınlar gibi böyle pat pat pat yapacaksa en doğrusu o an için bir camiye gidip güzel bir şekilde namazı yerinde kılmaktır. Yalnız bir mesele var biliyorsunuz. Bu da çok önemli. Bir Müslüman cemaati yetişmezse camiye girdiği zaman ikinci bir cemaat oluşturmak caiz midir, sünnet midir? Bazı alimler diyorlar ki sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün cemaatle namazı kıldıktan sonra birisi içeri giriyor ve selam verildikten sonra tabii o namaz kılmamış. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim buna tesadduk edecek? Bir kişi kalkıyor, ben ya Resulullah diyor. O zaman kalkıyor. Bu ben diyen kişi me'mum oluyor, o kişi de imam oluyor. Hanbeli fukahası bu hadise dayanarak diyorlar ki o zaman ana cemaatten sonra ikinci cemaati oluşturmakta camide bir beis yoktur diyorlar. Hanefilere göre, Şafiilere göre ve Malikilere göre camide ikinci cemaati oluşturmak sünnete aykırıdır. Ve dikkat ediyorsanız Türkiye'de genelde Türk halkı ne yapıyorlar? Camiye girdikleri zaman herkes kendi kendine kılıyor. Öyle değil mi? Şafiilerin oldukları yerde yine o şekilde, Hanefilerin oldukları yerde yine o şekilde. Ve özellikle İmam-ı Şafii Rahimahullah diyor ki bir kişi namazı geçirdiyse camide kılmayacak. Ama ne yapar? Gider çoluk çocuğuyla veyahut da iş yerinde veyahut da bir arkadaşının evinde giderler birkaç kişiyse mesela, gider orada bir cemaat oluşturur. Kendi evinde veyahut da kendi iş yerinde. Ve bir gün aleyhissalatü vesselam öğlen İkindi namazında olacak. Öğlen namazında bazı Müslümanlar arasında bir anlaşmazlık vardı. Aleyhisselatü Vesselam onları barıştırmaya gitti. Ve o barıştırma bittikten sonra camiye geldi, baktı ki Müslümanlar namaz kılmışlar. Ve Aleyhisselatü Vesselam orada evine, hücresine girerek, tamam mı? Hücresi biliyorsunuz caminin bitişindeydi. Oraya girerek hanımlarından birisiyle ne yapıyor? Orada cemaat yapıyor ve camide cemaatle namaz kılmıyor. Ve biliyorsunuz bugün bu zamanda bir camide bakıyorsunuz ki ikindi namazın vakti girinceye kadar belki 10 cemaat, 20 cemaat belki oluyor. Bir kişi geldi, bir kişi de diğer geldi, bir cemaat yaptılar. Bunlar bitti, üçüncüleri geldi, dördüncü bir cemaat yaptılar. Ve böyle şekilde ikindi namazı vakti girinceye kadar cemaatler böyle devam ediyor. Özellikle yollarda mesela... Ona değineceğim acizane. Yollarda... Eğer burada yani şehirlerde imamı ratip olan, devamlı imamı olan kişiler olduğu yerlerde öyledir. Ama yol kenarlarında olan camilerde veyahut da mescitlerde, daha doğrusu musallelerde, o zaman burada ratip imamı olmadığı için veyahut da müezzini olmadığı için orada cemaatler oluşturmakta bir beis yoktur. Tamam mı? Örneğin buradan Mekke'ye gidiyorsun, öğle namazı vakti geldi, cemaati yetişemediniz, bir cami gördünüz, orada camiye girer, kaç kişiyseniz orada cemaat oluşturmakta bir beis yok. Ama şehirlerde, köylerde, yani burada camiler varsa ve eğer cemaati yetişmediyse, orada tek başına, en doğrusu sünnete uygun tek başına namazı kılmasıdır. Yani cemaat oluşturmamasıdır. Evet, vaktil asr diyor. İkindi namazının vakti. Öğle namazının vakti neydi Muhammed kardeş? Nasıldı öğle namazının vakti? Güneşin tam zeval, yani tam tepeye yetiştikten 10 dakika sonra. Ama cismin gölgesine eşit olduğu zaman. Ehsen. Yani vücudun eşitliğinde olan gölgesi olduysa, biliyorsunuz hiç tecrübe ettiniz mi? Böyle olduğu zaman gölge tam bu şekilde oluyor. Yani bu birazcık buradan gölge gözüküyor. Birazcık. Tamam mı? Bu öğle namazının vakti girmiş demektir. İkindi namazının vaktinin girmesi ise şu şeyin gölgesi mesela ta dizin esnasında gözüküyor. Yani öğle ikindi namazının vaktinin girmesi kişinin gölgesinin bir mislisi. İkindi namazın vaktinin bitmesi ise kişinin gölgesinin iki mislisi. Yani yere bir çubuk dikilerek de aynı şey. Tabii bir çubuk dikersin aynısı. Yani o çubuğun gölgesi tam şeye göre geliyor. Mesela şuraya tam şöyle bir santim, iki santime kadar gözüküyor gölge. İşte bu aynen diyorlar ki bu gölge o cisminin bir mislisi kadardır. Tamam mı? Hocam bahanızı kesiyorum. Yalnız ekvatordan uzaklaştıkça güneşin eğikliği de artıyor. Dolayısıyla bu şey uygulanamayabilir. Yani bir cismin yani kuzeye gidildikse diyelim ki 60. enlemlerde, 50. enlemlerde ya da güneyde aynı şekilde bu hani bir misli, iki misli olması... Artık mevsimlere göre ve iklim şartlarına göre değişir dediği gibi kardeşimiz, tamam mı? Ama genelde biliyorsunuz yani bu zamanlarda genelde saatlere göre yapıyor. Yani saat var, işte şu saatte oluyor, bu saatte oluyor. Ve biz burada bazı kardeşlerimizle beraber özellikle fecir namazında bir gün birkaç defa çıktık. Bizim ustamızla beraber Şeyh Eid, Allah sizden de ondan da razı olsun. Sırf fecir namazının vakti girip girmediğini bilmek için. Biz gece beraber gittik, ta fecir namazına kadar orada dağda kaldık. Ve hakikaten saate göre fecir namazının vakti saate göre girmesine rağmen daha ne yapmış? Fecir sadık daha çıkmamış. Böylece burada ezan okunduğu zaman tam ezanla beraber namazı kılan kişi o zaman gerçekten namazı kılmış sayılmıyor. Ve özellikle kadın ise, çünkü namaz, kadınlar genelde ne yapıyorlar? Namazı hemen Allahu Ekber dediği zaman kılıyorlar, ondan sonra hemen yatıyorlar. Eğer okulu falan işi yoksa. O zaman böylece namazı kılmamış sayılır. Ve bazı şahıslar da mesela işine erken gitmesi gerekiyorsa, tamam mı? Ve özellikle şimdi bazı öğrenciler, Şimdi mesela öğrenciler okula gidecekler. Biliyorsunuz tam ezan okununca şoförler öğrencileri evlerinden almaya çalışıyorlar. Bu öğrenci namaz kılıyorsa, çünkü servis gelecek. Servis geldiği zaman ezanla beraber geliyor. Gitmezse servis bekleyemez. Gidecek, o zaman bu çocuk okula gitmeyecek. Ve ne yapıyorlar bu çocuklar? Bu çocuklar tam o anda kılıyorlar. O anda da fecir namazının vakti girmediği için o namaz, özellikle özellikle o çocuk balikse, yani mesela buluk çağına girdiyse, o zaman o namaz onun boynunda kalır. Onu mutlaka iade etmesi gerekiyor. Tabii ki bunu bilmedikleri için, iade etmedikleri için böylece mesela diyelim ki bir sene, iki sene, üç sene fecir namazını ne yapmamış olur? Kılmamış olur. Ha, o zaman alimler onun için diyorlar ki en efdalı ve en doğrusu takvime göre değil, takvimden yani mesela 12'de oluyorsa en azında 20 dakika, 15 dakika geçirmek lazım. Aynı şekilde mesela Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kişi fecir namazından sonra, fecir namazını kıldıktan sonra camide oturup güneş çıktıktan sonra 2 rekat namaz kılarsa bir hac ve ömre sevabı almış olur. Burada alimler diyor ki tam güneş çıktık, hemen çıkınca kılmak caiz değildir. Diyorlar ki en azında 10 veya 15 dakika geçtikten sonra saatle. Öyle tahdid etmişler alimler. Ve hakikaten bunu yine tecrübe ettik. Bunu yine böyle güneş çıktıktan sonra bakıyoruz ki gerçekten 15 dakika sonra bir bakıyorsun ki güneşin şöyle bir cenahi gözüküyor. Ha, o zaman gerçekten en azından 10 veyahut 15 dakika beklemek lazım. Yani o namazın vakti girmesi için. Çünkü takvim hakikaten yani bazen tutuyor bazen tutmuyor. Yani %100 bu, dikkat ediyorsanız bütün camilerde, Türkiye'de olsun burada olsun. Burada dikkat ediyorsanız namaz vakitlerinde takvime göre kılıyorlar. Ama Ramazan ayında oruç tutmada takvime göre tutmuyorlar. Yani bu da çok önemli. Evet. Tayyip. İkindi namazının vakti diyor ki اِذَا سَارْ ظِلَّ كُلَّ شَيْ مِثْلَهُ دَخَلَ وَقْتَ الْعَصْرِ diyor. İkindi namazının vakti diyor her şeyin, her cismin gölgesinin bir mislisi olduğu zaman ikindi namazının vakti girmiş oluyor. وَقْتَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرْ الشَّمْسِ diyor. Ve bu hadisi İmam Müslim Rahimahullah rivayet etmiş. Diyor ki وَقْتَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرْ الشَّمْسِ. Ey güneş tam %100 sararmadan önce. Tamam mı? O zaman ne olmuş oluyor? O zaman olmuş oluyor. Ve burada diyor ki hadis-i Cabir radıyallahu anh fi imameti Cibril aleyhissalatu vesselam min nebi kâle kum fasalli. Kalk namaz kıl. Fasallal asr hina sara zillu kulle şeyin mislehu. Ve burada Allah aleyhissalatu vesselam Cibril ona bu sözü söyleyince namazı yani ikindi namazını kıldığı zaman tamam mı? Bir gölgenin bir mislisi olduğu anda ne yapıyor? Namazı kılıyor. Diğer bir rivayete göre fasallal asra hina sara zillu kulle şeyin mislehi. Bu namaz ne zamandır? İkindi namazının son vaktidir. Ha o zaman bu namazının ilk vakti gölgenin bir mislisi, ikindi namazının son vakti gölgenin iki mislisi. Gölgenin iki mislisi. Yani eğer saat yoksa, bir dağda kalıyorsa, çöle çıkmış, şudur budur, mescitlerin şeylerini de bilmiyor, yani bu vakitleri de bilmiyor, o zaman ne yapacak? Burada İrfan hocamızın söylediği gibi, yani bir çubuğu böyle dikecek, ondan sonra bu çubuğa göre ne yapacak? Çubuğun gölgesine göre hareket edecek. İster ilk vakti, ister son vakti. Efendim? Kendi gölgesine de bakıyor. He, böyle gölgesi olur. Böyle baktığı zaman biliyorsun gölge yani hani öğlende ne oluyor? Gölge hemen hemen onunla beraber oluyor. Böyle ayaksın ayağının yani 5 santime kadar gözüküyor. İkindi namazında ise gölge gerçekten böyle %100 yani böyle tamamen ondan ayrılıp böyle belli oluyor. Evet. Diyor ki yani deminki başlangıçta söylediğim gibi diyor ki bazı şahıslar namazı bilerek tahhir ediyorlar. Ve burada diyor ki İmam Müslim'in rivayeti hadiste tilke salatul münafık diyor. Yeclisu yerkubu şemsu hatta ize kânet beyne karneyn şeytan kâme fenekaraha arba'an la yezkurullah fiha illa qalila. Devamlı böyle namazı geciktiriyor. İlk vakti, ezan vakti girdikten sonra veyahut da namazın vakti girdikten sonra bilerek işiyle meşgul oluyor. İkindi namazına 10 dakika kalıyor. Adam kalkıyor. Tamam mı? Abdestini alıyor ve Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber peş peşe böyle şey yapıyor. Ve burada tabi rükuları yerine getirmiyor, sucudları yerine getirmiyor. Ve biliyorsunuz ruku ve sucud bunlar rükündür. Rükuğa gitmek, rükun olduğu gibi ondan dümdüz olmak yine rükündür. Ve bunları pat pat pat kıldığı zaman rükuları yerine getirmezse o zaman bu namaz kılmış sayılmıyor. Hocam süre bitti. Soruları alalım. Vakit bitti. Tamam. O zaman akşam namazının vaktine yetiştik. Hadi vallahi vakit bittiğinden dolayı dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu sıhhat ve ömür verirse gelecek hafta bu derse tekrar devam edeceğiz. Hadi vallahu a'lem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Sorulara başlamadan bir kardeşimiz bana bir meal verdi. Ve bu meali dedim ilk önce şeyi kontrol ettim. Allah Celle Celaluhu'nun arşın üzerindeki İşte ayetlerle ayetleri kontrol ettim. O kadar abes bir tercüme ki ve biliyorsunuz Türkiye'de genelde Müslümanlar çoğu Arapça bilmiyor ve tercümelerden kitaplar okuyorlar. İster meal olsun ister diğer kitaplar olsun. Ve biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet var. A'raf suresinde, Yunus suresinde, Ar-Ra'd suresinde, ondan sonra Taha suresinde, ondan sonra Furkan suresinde, ondan sonra Secde suresinde, ondan sonra Hadid suresinde. Bu 7 ayette hepsinde Allah Celle Celaluhu sözü ile kendi sözüyle diyor ki alel arş isteve. Çünkü Müslümanlar hepsi genelde Türkiye'de meal okudukları için buna değinmek lazım. Bu gibi Müslümanlar biliyorsunuz yani her tercüman alim değildir. Adam tercüme eder ama mütercimdir ama karşılığını bulmayınca veyahut da bilmeyince ne yapmıyor? Gereği gibi tercüme etmiyor. Ben bakın size açıp okuyacağım adam nasıl tercüme etmiş. Araf ile dördü hocam size sadece. Diyor ki mesela Araf suresinin 54. ayetinde diyor ki Allah Celle Celaluhu arşta bulunan odur diyor. Arşta bulunan odur. Siz Türkçeyi benden çok daha iyi bilirsiniz. Arşta bulunan odur demek nasıl anlarsınız? Başka benim bunu anlamadım. Kim bize açıklayacak? İrfan hocam siz bir anlatın. Hocam çok şey bir yani manası diyor ki arşta bulunan odur. Duvarlar. O zaman başka yerde başkası da olabilir o zaman. Öyle dediği zaman. O değil daha çok arşın içinde. Arşın içinde olan bu. Evet. Arş daha genel kapsayıcı oluyor. Arş tabii. Daha onun içinde olan bir var. Sent. Bir mekan şeyi var. Tabii yani burada bir mekan tayin ediyor. Daha doğrusu bir şeyin içinde tayin ediyor. Yani arşın içinde olduğunu. Orada kardeşimizin söylüyor. Diyor ki arşta bulunan odur. Yani Allah'tır. Arşta bulunan yani arşın içinde bulunan. Bu Araf suresi. Gelelim. Tam tersi olması lazım. Arşın istiva etmiştir olması lazım. Arşın üzerine istiva et. Öyle de ben ona değineceğim ama şimdi onun tercümesini okuyalım. Bakın Yunus suresinde yine Yunus suresinin 3. ayetinde yine öyleyse diyor ki arşta bulunan Allah'tır. Aynı şekilde. Orada odur diyor. Burada da arşta bulunan Allah'tır. Öbür tarafta Ra'd suresinin ayetinde yine diyor ki o arşta bulunandır. Hepsi o manada tercüme etmiş mübarek. Rabbim bizi de onu da affetsin. Diğer Taha suresinde yine o şekilde diyor ki arşta bulunmaktadır. Arşta bulunmaktadır. Birbirini tutmuyor ama hepsi aynı manaya geliyor. Yok, hepsi yani, aynı manaya geliyor. Özellikle aynı şeyi koruyarak tabii içinde aynı diyor. Aynı manaya geliyor. Yani. Furkan suresinde ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki sonra arşın sahibi odur. Acayip vallahi. Şu tercümeye bakınız. Halbuki Furkan suresinde diğer ayetlerde olduğu gibi tamam mı diyor? Alel arş isteve. alel arş istevanın karşılığı Allah, yani Allah arşın sahibidir. Ne alakası var? Allah için söyleyin, ne alakası var? Diyor ki arşın sahibi odur. Allah Celle Celle diyor ki alel arş isteve, tamam mı? Ay arşın üzerine istiva etti, arşın üzerine yükseldi. Burada diyor ki, tercüme şöyle. Arşın sahibi odur. Ve huve sahibul arş olması gerekir. Ya, ya, ters yapmıyor. La dâhil arş. Hayır hayır. Ya usta. Yani böyle olur dedi onun şey, tercüme edildi. Alel arş isteve, biliyorsunuz. Burada el istiva, gerçi maturidiler, şariler, mütezziler bunlar biliyorsunuz. Bu gibi ayetleri kabul etmiyorlar. Ve benim korkum odur. Sanıyorum ki bu kardeşimiz, Allah korusun, belki de böyle bir mezhebe sahiptir. Tamam, bu yeter. Gerek yok. Yani ben ondan çekiniyorum. Diyorum acem, belki de adam böyle bir görüşe sahip olabilir. Allah korusun. Tamam mı? Hak değil mi hocam? Efendim? Maturiler ve eşariler hak değil mi? Yok, biz hak değildir demiyoruz. Yani tefsir, arşın üzerindeki, Allah'ın arş üzerindeki tefsirini diyoruz. Mesela İmam Abu Mansur el-Maturidi, biliyorsunuz, akide konusunda İmam Abu Hanife'nin çizgisinde değil. İmam Abu Hanife rahimahullah diyor ki Allah Celle Celaluhu arşın üzerinde yükselmiştir. İmam Abu Mansur diyor ki Allah'a yer ve mekan tahsis etmek caiz değildir. Tabii ki yer ve mekan tahsis etmek, yani bu adamın tercüme ettiği gibi tahsis etmek doğru değildir tabii. Yani Allah arşın içinde değildir. Çünkü bil ittifak Allah Celle Celaluhu bir şeyin içinde değildir. Tamam mı? O bütün alemin üstündedir. Ve burada bu kardeşimizin sanki yani o görüşe sahip ve bu bilmeyenler genelde bu gibi mealleri okuduğu zaman, bir genç okuduğu zaman bu ne yapacak? Bu şekilde okuyacak. Başka birisi doğrusunu bildiği zaman bunların arasında tartışma olacak. Diyecek ki ben Kur'an'da bunu okudum diyecek. Bunu okuyan, Arapçasını bilmeyen adam değil mi? Ne demek ya? Sen o zaman sen saptırıyorsun diyecek. Doğrusunu bilene diyecek ki sen saptırıyorsun. Halbuki okuduğu şahıs veyahut da o okuduğu kitabın veyahut da mealin tercümesi sapıtılmış. Yani ben anlamıyorum yani. Arşın sahibi odur. Ne alakası var kardeşim? Yani kelimenin karşılığı da yok o kelime. Yok yok, yok tamamen uzak uzak arş, alakası yoktur. Alakası yok. Arşın sahibi odur. Bak hepsini ben işaretledim. Bu mealin sahibi kimdir biliyor musunuz? İsmi Mahmud Kıssa. Mahmud Kıssa. Bir de daha çok üzüldüğüm bir şey var. Safet Bakırcı hocanın müşrifliği altında bu meal düzeltilmiş. Konya'daydı değil mi? He. Safet Hoca, bir de onun bir kardeşi var, Mehmet Bakırcı, bir de kendisi Safet Bakırcı. Bu kardeşlerimiz her ikisi de profesördür yani. Tefsirde profesördürler. Çok güzel çalışmaları var. Çok mutavazi insanlar. Yani gerçekten yaşantıları, onları gören herkes onları kıskanacak. Ben yani bundan Allahu alem 35 veyahut da 38 sene önce gördüm Konya'da bir yerde, o zaman öğrenciydiler. Bizim Salih Hoca'nın da hocasıydı. Evet, Salih Hoca'nın da. Ondan sonra ben hiç şeylerini bir, ama çok methediyorlar işte efendim tefsirde şöyle şöyle şöyle şöyle. Ve işte böyle yaşamları var, böyle böyle, tamam da yaşamları güzel, bir şey olmaz. Ben Allah için Safet Bakırcı hocayı seviyorum, Mehmet kardeşini de. Yalnız yani bu kardeşimiz bu mealı müşrifliğini yapınca acaba bu tercemeleri görmedi mi? Arşın sahibidir. Ne alakası var bununla? Veyahut da Allah arştadır. Ne alakası var? Allah arşta olur mu? En azından dese de ki Allah arşın üzerindedir dese, tamam. Tamam. Yani bu en azı. Ama hele Furkan suresinde şaşırttı bizi. Yani Allah arşın sahibidir. Alel arş isteme. Onun için bunu Allah için bundan dolayı tembih etmek istedim. Yani Safet Bakırcı hocanın müşrifliğinde yazılmış bir meal. Bu mealcının ismi Mahmud Kıssa. Ve her Müslümanı bu gibi meallerden ne yapıyorum? Tahzir ederim. Vallahu alem. Evet abi. İki soru alalım. Başlayalım. Tamam. Hocam, kadınlara cuma namazı farz mı değil mi diye bir soru geldi. Kadınlar için ne cuma namazları farz ne de vakit namazları. Ama bir kadın cuma namazına gitmek isterse, ille de gitmek isterse kocası ona engel olmaya doğru değildir. Çünkü aleyhissalatü vesselam yani diyor ki en efdalı kadın kendi evinde namaz kılmasıdır. Hatta bir gün bir kadın aleyhissalatü vesselam diyor ki ya Resulullah diyor, senin mescidinde senin arkanda namaz kılmak istiyorum. Diyor ki aleyhissalatü vesselam biliyorum senin benim mescidimde ve benim arkamda namaz kılmak istediğini. Ancak sen diyor sen havlunda namaz kılman, tamam mı? Havlunda namaz kılman diyor. Evinde namaz kılmaktan daha efdaldır. Yani kadın ne kadar gizli bir yerde namaz kılarsa o kadar onun için daha hayırlıdır. En sonunda diyor ki senin evinin gizli yerinde yani odasında, odanda namaz kılman diyor benim arkamda namaz kılmaktan daha faziletlidir. Ve biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde namaz kılmak kaç vakit namaza bedeldir? 10.000. Başka? 1.000. Evet 1.000. Aleyhisselatü Vesselam mescidinde namaz kılma 1.000 vakit namaz sevabı alır. Mekke'de 100.000 vakit namaz sevabı alır. Kudüs'te 500 vakit namaz sevabı alır. Buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki sen diyor evinde namaz kılman benim ev, camimde, mescidimde ve arkamda namaz kılmandan daha faziletlidir. Niçin? Çünkü kadın avrettir. Ama başka bir hadiste diyor ki bir kadın camide gitmek isterse o kadına engel olmayınız. Tabii ki namazın kadının camiye gidebilmesi için de şartları var. Birincisi tamamen tesettüre bürünecek. İkincisi koku falan kullanmayacak. Erkeklerle yani camiye gittiği zaman erkeklere karışmayacak. Yani elinden geldiği kadar Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı hareket etmeyecek. Yalnız cumhura göre bir kadın, Müslüman kadın daha doğrusu hayızlı olan kadınlar bile veyahut da kızlar Ramazan bayramında ve Kurban bayramında bu iki namaza gitmeleri vacip olduğunu alimler söylüyorlar. Hanefiler müstesna. Tamam mı? Yani kadının cuma günü cumaya gitmesi vacip değildir. Diğer vakitlere de camiye gitmesi vacip değildir. Ama erkeklere biliyorsun sahih görüşe göre erkeklerin camilere gidip Müslümanlarla beraber cemaatli namazları cemaatle kılmaları nedir? Farzdır. Yani vaciptir. İmam Ebu Hanife'ye göre sünnet-i müekkededir. Şafilere göre farz-i kifayedir. Hanbelilere göre ve bu çizgide olan alimler vaciptir, farzdır. Ve en doğrusu da tamam mı? En doğrusu da vaciptir ve farzdır diyen alimlerin görüşüdür. Vallahu alem. Namazın çıkmasına yarım saat kalsa o vaktin sünnetini kılmak olur mu? Kılınabilir mi? O kılınır. Madem ki vakit var kılınabilir. Çünkü en efdalı. Ama dediğimiz gibi başta dediğim gibi acizane. Mesela bir uyanıyor, uykudan uyanıyor, bakıyor ki 10 dakika var. Burada ne yapmayacak? Burada sünneti kılmayacak. Hemen farzı eda etmekle meşgul olacak. Namaz vakti bittikten sonra o zaman sünneti kaza etsin. Allahu alem. Başka soru yok burada hocam. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Kadınların koku sürmeleri yani her zaman caiz değil midir yoksa? Her zaman caiz. Yani kadın dışarıya çıkacağı zaman koku sürülmesi kesinlikle haramdır. Ve aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki bir kadın koku sürünüp dışarı çıktığı zaman o kokuyu alan her erkek ile ne yapmış olur? Zina yapmış kadar günah almış olur. Ve bir gün kadınlardan birisi camiye giderken tamam mı? Ashabtan birisi ona koku geliyor. Diyor ki nedir bu? Diyor ki koku diyor ki git onu yıka diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü söylediğini duydum diyor. Tamam mı? İşte bu deminki okuduğum hadisi sürüyor. Bir kadın diyor koku sürünüp camiye gittiği zaman o kokuyu alan her erkekle tamam mı? Zina yapmış gibi olur. Yani zina yapan bir kadın kadar günah almış oluyor. Yoksa fiili bir zina ya sayılmıyor. Ama o kadar ki büyük günah oluyor. Diğer bir hadiste yine bir sahabi bir kadınla karşılaşıyor camiye giderken. Bakıyor ki ona koku geliyor. Diyor ki yine bu hadisi ona anlatarak git diyor. Baştan tırnağa kadar elbiselerini ve kendin banyo yap. Elbiselerini de yıka. Bu koku bittikten sonra ey sende hiçbir koku kalmadan o zaman camiye gidersen bir sakıncası yoktur. Ama en efdalı kadınların camilere gitmemeleridir. Bu en efdalıdır. Ama da gitmek isterse de o zaman şartlara uygun bir şekilde gitmekte bir beis yoktur. Allahu alem. Ben de bir şey soracağım. Şimdi cem-i takdim ve cem-i tehir ile ilgili. Şimdi şöyle ki mesela uzun yolculuklara vesaire çıktığı zaman zaman noktasında sıkıntı varsa genelde namazlar kısaltılarak yani işte öğle ve ikindi iki rekata akşam zaten kısaltılmıyor. Onlar kısaltılarak birleştiriliyor. Ama demin bahsettiğiniz örnekteki gibi diyelim ki öğle namazını kılmaya vakit var fakat ikindi namazına yetişemeyeceğini biliyor. Hani bu anlamda cem-i takdim ettiği zaman namazları ikişer rekat olarak mı kılmalı yoksa dört rekat olarak mı cennetlenir? Evet. Biliyorsunuz bu sefer esnasında namazların kısıtılması konusunda alimler yine ihtilafa düşmüşler. Şafiilere göre sünnettir, vacip değildir. Kişi sefere çıktığı zaman namazları yani farz namazları yani öğlen, ikindi, ondan sonra yatsı. Biliyorsunuz seferde üç tane namaz kısaltılır ama fecir namazı ile akşam namazı kısaltılmaz. Oldukları gibi kılınır. İmam-ı Şafii'ye göre kişi seferdeyken diyor namazları kısaltmak sünnettir, vacip değildir. Ahmed bin Hanbel'in iki tane görüşü var. Yani bazıları sünnettir diyorlar, bazıları vaciptir diyorlar. İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki namazların kısaltılması vaciptir. Ve en doğrusu Allahu alem en doğrusu İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür burada. Çünkü İbn-i Teymiye rahimahullah ile bu çizgide olan alime diyorlar ki yani alimler arasında en doğrusu İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür bu konuda. Çünkü aleyhissalatü vesselam hiçbir seferinde namazı dörtlü veyahut da dörtlü olan namazları hiçbir zaman dörtlü kılmamıştır. Ancak Üthmen radıyallahu teala tamam mı? Şeyde Mine'de bir hac esnasında Allah ondan razı olsun namazı dört rekat kıldı. Ve bazı sahabiler ona kızdılar dediler ki niçin böyle yapıyorsun? Dedi ki insanlar İslam'a girmeye çoğaldı dedi. Ve çokları bedeviler yani dağlardan şuradan buradan geliyorlar. Dinde cahildirler. Bu hacca gelip de benim dört iki rekat namaz kıldığımı gördükleri zaman o zaman diyecekler ki namazlar iki vakitti. İki rekattır. Gidecekler ondan sonra memleketlerine gittikten sonra ikişer rekat namaz kılacaklarından korktuğum için dört rekat kıldım diye söyledi. Ve burada İbn Mes'ud radıyallahu ta'ala Abdullah İbn Umar radıyallahu ta'ala ve Abdullah İbn Mes'ud ona uydular. Ona inkar etmelerine rağmen ona kızmalarına arkasında namaz kıldılar. Namaz bittikten sonra ashabtan biz dedi ki acip hem ona kızıyorsun yani bu fiilini kızıyorsun hem de ona tabi oluyorsun. Niye sen ona tabi oldun madem ki? Niçin sen dört rekat kıldın? Çünkü bu Müslümanların imamıdır. Tamam mı? Ve ikincisi diyor ki ya racul diyor el hilafu şerrun diyor. Hilaf şer en büyük şerdir diyor. Ha o zaman ben diyor burada buna uymayıp kalkıp da tek başıma kılarsam veyahut da benim görüşümde olan kişilerle kılarsa böylece Müslümanlar arasında büyük bir fitne olmuş olur. O zaman orada bu gibi şeyleri gören insanlar ne olacak? Bölünecek, kutuplaşacaklar. İşte Müslümanların arasında bu birlik beraberliği sağlamak için burada ona kızmalarına rağmen Üthmen radıyallahu anh'a uydular. Ha o zaman doğrusu nedir? Doğrusu sefere gidildiği zaman dört rekatlı namazları ikişer rekat namaz kılmak vaciptir. Bu bir. İkincisi cem'u takdim, cem'u te'khir konusunda sahih görüşe göre tamam mı? Takdim de yapabilir. Yani öndeki vakti gelmeyen namazı öne alabilir. Veyahut da vakti gelen namazı vakti gelmeyen namaza erteletebilir. Hanefi fukahası bunu kabul etmiyorlar. Ama cumhur bu görüştedir. Bu konuda cumhurun görüşü daha sahihtir. Vallahu alem. Ya ama şöyle bir şey demiştik daha önce biz. Eğer vakit müsaitse, konaklama yerleri varsa, vaktiniz de münasipse, afdal olan vakitlerine kılmak. O ayrı. Cem'u takdim, cem'u tazeten ben başta söyledim dersin. Başında dedim ki ruhsattır. Evet. Yani cem'u takdim ruhsattır. Sünnet değildir. Ruhsattır. Evet. Mesela sen burada Riyad'dan kalkıyorsun. Diyelim ki nereye gideceksin? Mesela Mecmua'ya gideceksin. Mecmua'a gideceksin. Öğlen namazın vakti geldi. Öğlen namazın vakti mesela Güriye'de kıldın. Tamam mı? İkindi mesela mecmua'ya yetişince ikindi namazını yetişebilirsin. En efdalı burada cem'i yapmamaktır. Çünkü sen mecmua'ya yetiştiğin zaman ikindi namazının vaktini yetişeceksin. Ha, o zaman en efdalı bu. Ama bir şahıs diyor ki ben bu ruhsattan faydalanmak istiyorum. Diyoruz ki Allah sana mübarek etsin. Cem'i yap, bir şey olmaz. Ama bu Hanife diyor ki yapmayacaksın. Ama sahih görüşe göre yapabilir. Madem ki aleyhissalatü vesselam bunu Müslümanlar için buna cevaz vermiş, tamam mı? Birçok gazvelerde, birçok seriyelerde ve şeyde mesela biliyorsun Arafat'ta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Cem etmiştir. Ve Ebu Hanife rahimahullah ve onun çizgisinde olan alimler Arafa ile Arafa'da yapılan cemeleri istisna ediyor. Bir de Muzdelife'de yapılan ceme. Biliyorsunuz Muzdelife'de Arafat'tan inildikten sonra akşam namazı kılınmıyor. Muzdelife'de akşam namazını ile yatsı namazını beraber kılıyorlar. Burada ceme yapıyorlar. Ebu Hanife diyor ki bu hariç diğer vakitlerde ceme caiz değildir. Ama doğrusu onun yanında değil, doğrusu diğer alimlerin yanındadır. Vallahu alem. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu sünnet namazlarını veya yapımda sünnet olan şeyleri vaktimiz varken yapmazsak günah olur mu? Yok. Sünnetlerin terki günah değildir. Yani mesela her namazdan önce 2 rekat var veyahut da 4 rekat var. Dolayısıyla namazdan önce namazdan sonraki sünnetleri terk etmek günah değildir. Ancak onun sevabından mahrum oluyor. Ve burada biliyorsunuz namazdan önce ve namazdan sonra 2 rivayet var. Bir rivayete göre namazdan önce ve namazdan sonra 10 rekat var. Diğer bir rivayete göre namazdan önce ve namazdan sonra 12 rekat var. Şafiiler 10 rekat olan rivayeti almışlar. Hanefiler ve diğer alimler 12 rekat olan rivayeti almışlar. Her ikisi de sahihtir. Ve 12 rekatlı olan namazda Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her kim diyor farz namazların dışında 12 rekat namaz kılarsa Allah Celle Celaluhu ona cennette bir ev yapacak. Ve alimler diyorlar ki her gün 12 rekat yani namazdan örneğin fecir namazından önce 2, öğle namazından önce 4, öğle namazından sonra 2, akşam namazından sonra 2, yatsı namazından sonra 2 oldu kaç? 12. Oldu 12. Yani bir Müslüman her Allah'ın günü 12 rekat namaz kılarsa farzdan önce ve farzdan sonra Allah Celle Celaluhu ona her gün kulluğu için ona cennette bir ev yapıyor. Düşün bu adam mesela 90 sene yaşarsa dünyanın en zengini olur. Yani 1001 tane villası olacak. Yani biz burada bakın dünyanın neresinden buraya geldik kendimize bir yani kerpiçten, çamurdan, taştan bir ev yapmak için. Allah Celle Celaluhu orada sana altından ev yapıyor. Yani öğleden önce çakmak için Mekke'de 36 ayda yaşıyoruz. Efendim? Bunu diyorum. Yüzbine çakmak da ayrı bir yatırım devletler. Yani Mekke'de yatırımları da var. Bu yüzbine çarpıyor. Tabii canım. Tabii canım doğrudur. Ama yani kardeşimizin demek istediği özellikle öğrenciler veya yani işi sıkı olan şahıslar. Mesela öyle çocuk öğrencidir okulda veyahut da öğretmen olabilir. Vakit yok, tamam mı? Allahu Ekber dedi. Burada memur olduğu için yani bu saatlerde sınırlı vakti sınırlı olduğu için ne yapar? Elhamdülillah vakti kılarsa yeterlidir elhamdülillah. Yani sünneti kılmazsa bir sakıncası yoktur. Yalnız Hanefi fukahası sünnete çok önem verdiler. Ve İbn-i Abidin Rahimahullah diyor ki hatta Es-Seraksi de aynı şeyi diyor. Diyor bizde diyor sünnet dediğimiz zaman diyor sünnet vacip gibidir diyor. O kadar ki sünnete önem veriyorlar. Ve dikkat ediyorsanız Hanefi fukahası vitir diyorlar ki nedir? Vaciptir diyorlar. Halbuki sünnettir. Ve biliyorsunuz fecir namazının özellikle fecir namazının sünneti yani kesinlikle aleyhissalatü vesselam seferdeyken ve mukimiken hiçbir zaman terk etmedi. Hiçbir zaman terk etmedi. Onun için bazı alimler diyorlar ki özellikle fecir namazının sünneti ve yatsı namazının vitri ve vitir biliyorsunuz en azı bir rekattır. En çoğu 11 rekattır. Yani bir Müslüman yatsı namazını kıldıktan sonra 2 rekat sünnet kılarsa yani yatsının sünneti ondan sonra 1 rekat vitir kılarsa yeterlidir. Ama 3 kılarsa veyahut da 5 kılarsa, tamam mı? Veyahut da 11. Ve aleyhissalatü vesselam hayatı boyunca gece namazları 11 rekatı aşmış değildir. Ne Ramazan'da ne de Ramazan dışında. Ümmene Ayşe diyor ki radıyallahu anha, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan'da ve Ramazan'ın dışında 11 rekattan fazla kılmış değildir gece. Yani yatsı namazından sonra. Ama teravih için de aynı şey. Tabii teravih onun için yani. O bu, zaman 20 rekat teravih şey midir? Gerçekten sünnet değildir. He. Doğrudur. Sünnet değildir. Çünkü Ramazan'da 20 rekat kılmak teravih namazı 20 rekattir diyen alimler biliyorsunuz. Umar ibn-i Hattab radıyallahu ta'ala anh'ın bir hadisesinde biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayete göre 3 gece, bir rivayete göre 4 gece Müslümanlarla beraber vitir namazını yani Ramazan'da teravih namazını beraber cemaatle kıldılar. Aleyhissalatü vesselam. Bir rivayete göre 3 gün yani 3 gece, bir rivayete göre 4 gece. Onlarla beraber cemaatle kıldı. Ve 4. gün veyahut da 3. gün Müslümanlar çoğaldı. Her işiten artık gelmeye başladı. Medine'nin dışından, Medine'nin içinden her duyan gelmeye başladı. Mescid dopdolu oldu. Aleyhissalatü vesselam bunu görünce 4. gece veyahut da 5. gece çıkmadı. Çıkmayınca Müslümanlar camide beklemeye başladılar hani çıkar diye. Baktılar ki çıkmıyor. Aleyhissalatü vesselam fecir namazına çıktıktan sonra dedi ki aleyhissalatü vesselam sizin bu yaptığınız benden gizli kalmadı. Ama size farz kılınmaktan korktuğum için ben size çıkmadım. Ondan sonra bir daha aleyhissalatü vesselam cemaatle taravih namazını kılmadı. Ta vefat edinceye kadar. Düşünün. Yani biliyorsunuz Medine'de 10 sene kaldı. Bu 10 sene boyu sadece bir rivayete göre 3 defa, bir rivayete göre 4 defa taravih-i cemaatle kılmış. Ve biliyorsunuz Mekke'de aleyhissalatü vesselam namazlar Mekke'de farz kılınmıştı. Ama Mekke'de cemaatle namaz kılmıyorlardı. Cuma namazını da kılmıyorlardı. Halbuki namaz, cuma namazı Mekke'de farz oldu. Diğer vakitlerde Mekke'de farz oldu. Ama Mekke'de ikişer namaz kılıyorlardı. Medine'ye gidince ondan sonra namazların vakitleri ve namazlar şimdiki gördüğünüz gibi tamamlandı. Ve aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra Ebu Bekir'in dönemi hepsi taravih namazını cemaatle kılmadılar. 8 mi? Yani kendi başlarına. Efendim? Kendi başlarına 8 rekat mı kıldılar? 8 rekat mı? Vitir namazı yani 8 rekat dediğiniz yani vitirle beraber 11 rekattır. Tamam mı? Şimdi vitir ne demektir? Vitir yani tekildir. Mesela 2, 4, 6, 8, 10, 12, tamam mı? 10, 11.si nedir? Vitirdir. Yani 10'a kadar ikişer şefe deniliyor. Şefe yani ikişer. Ve aleyhissalatü vesselam bazen 4'er kılmıştır. Yani 4 rekat kılıyor bir teşehhütle. Hanefilerin vitri kıldıkları gibi değil. Biliyorsunuz Hanefi fukaha, Hanefiye mezhebine mensup olan insanlar, Müslümanlar ne yapıyorlar? Aynen akşam namazı gibi kılıyorlar vitri. Öyle değil mi? Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki vitir namazını akşam namazına benzetmeyin diyor. Yani iki teşehhütle değil bir teşehhütle. Onun için gece namazına aleyhissalatü vesselam bazen 4 rekatı bir teşehhütle kılmış. Yani birinciyi kılıyor, kalkıyor, tekrar iniyor, kalkıyor, tekrar iniyor, kalkıyor, tekrar iniyor, kalkıyor. Dördüncüye oturuyor, teşehhüde okuyor, selam veriyor. Tekrar kalkıyor mesela 4. Bazen en son rekatları 5 rekat kılmıştır. Yani oturuyor, iniyor, kalkıyor, iniyor, kalkıyor. 5. rekat yani mütri içinde olmuş oluyor. Tamam mı? Ve en çok yaptığı şey ikişer rekat kılmaktır. Çünkü aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki salatul leyli mesne mesne. Diğer bir rivayete göre salatul nehari mesne mesne. Yani salatul leyli mesne mesne ve salatul nehari mesne. Onun için Hanefiler gündüzleyin namazlardan önce 4 rekatlı olan sünnetleri ne yapıyorlar? 2 teşehhütle kılıyorlar değil mi? Yani ikişer ikişer değil. Teravih namazlarında çoğunlukta şimdi bu yeni gelen Diyanet İşleri Başkanı Allah sizden de ondan razı olsun bu sünneti yani elhamdülillah yani Türkiye'de geliştirdi cizahullah khair. Şimdi Türkiye'de birçok yerde artık ikişer ikişer teravih namazını kılıyorlar. Bu yeni Diyanet İşleri Başkanı geldikten sonra oldu. Ondan öncekilerde devamlı dörder rekat kılıyorlar. Peki bu Hanefilerde 20 olmasının delili ne hocam? Yani Hazreti Ebubekir'in uygulaması... İşte ona ben ona gelecektim acizane. İşte Ömer radıyallahu anh. Ben ona gelecektim. Ebubekir dönemi geldi. Ebubekir döneminde hiç kimse cemaatle kılmadı. Yani böyle imamla beraber. Yalnız camide bazıları mesela sen bir kişi iki kişi geliyor mesela iki kişi üç kişi birbirlerinden hoşlanıyorlar diyorlar ki gelin beraber namaz kılalım. Ve bakıyorsun ki bir camide 5, 6, 7, 8, 9 tane cemaat var. O kaldırıyor sesini, bu kaldırıyor sesini. Yani cami allak bullak oluyor. Ve bazılarda bakıyorsun herkes kendi kendine kılıyor. Ve bazılarına bakıyorsun ki camiye gitmiyorlar. Herkes kendi evinde kılıyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam 4. geceden veyahut da 5. geceden sonra hücresine çekildi ve hücresinde kıldı. Ömer dönemi geldi. Ömer döneminin yarısına kadar yine cemaatle kimse namaz kılmadı. Son döneminde Ömer radıyallahu teala bu camide gördüğü bu şeyi gördü. Yani bu favdayı gördü. Tamam mı? Allah bullaklığı gördü. Bir camide 4, 7, 8, 9 cemaat var. 2 kişi orada bir cemaat, 4 kişi orada bir cemaat, 5 kişi orada bir cemaat falan. Bazıları kendi kendilerine o sesini kaldırıyor, bu sesini kaldırıyor. Yani birbirlerine şaşırttırıyorlar. Ve orada Ömer radıyallahu anh ashabıyla tanışarak dedi ki ne dersiniz? Biz bunları hepsini bir imamın arkasında toplasak. Dediler ki vallahi çok iyi olur. Çünkü aleyhissalatü vesselam ilk döneminde ashabıyla beraber cemaatle namaz kılmıştır. Ama farz olmaktan veyahut da farz kılınmaktan korktuğundan dolayı terk etti. Ömer dedi ki radıyallahu anh artık vahiy kesildi. Artık farz olmak veyahut da kılınma korkusu yoktur artık. Vahiy kesildikten sonra bu korku kalkmıştır. O zaman ne yapalım? Bu sünneti ihya edelim. Bu sünneti ihya edelim. O zaman aldı ashabtan birisini ve bir rivayete göre Ubey radıyallahu teala alıyor onu ve o camiye imam yapıyor. Ve hepsini onun arkasında topluyor. İkinci bir gece bir ashabtan birisi onun arkadaşlarından birisiyle beraber camileri kontrol ediyor. Bakıyor ki yani ne güzel hepsi bir imama uymuş. Bir kişi okuyor ve herkes dinliyor. Tamam mı? Aynen şimdi gördüğünüz gibi cemaatlerde olduğu gibi işte orada bu sözü söylüyor. Radıyallahu anh diyor ki ni'metul bid'a hâzihi ve ni'metul bid'ati hâzihi. Bu ne güzel bir bid'attır. Ve bid'at meselesini biz pazar günleri kardeşlerimizle bunu ders olarak işliyoruz ve hale devam ediyoruz. Bid'at demek biliyorsunuz asıl itibarıyla ey aleyhissalatü vesselam'ın zamanında o şey yok ise sonradan ortaya çıkmışsa o şey bid'attır. O şey bid'attır. Ve tabii ki aleyhissalatü vesselam döneminde sadece 3 gece yapılmıştır. Ondan sonra hiç olmadı. Ömer Bekir döneminde hiç olmadı. Ve Ömer bunu yaptığı zaman dediler ki alimler burada Ömer'in söylediği bu söz lugavi yöndendir, şer'i yönden değildir. Ve diyorlar ki bid'atin iki çeşidi var. Bir şer'i yönden, bir de lugavi yönden. Lugavi yönden demin ki Ömer bin Hattab'ın yaptığı gibi. Hatta mecazdır o. Tam lugavi de değil yani. Efendim? Mecaz kullanılıyor. Hangisi? Bid'at-ı hasene tabiri oradaki. Yok aslında yani bid'at-ı hasene veyahut da bid'at-ı seyyye diye bir şey yok ki. Bid'at bid'attır. Bu bil ittifak. Bazı alimler demişler ki yani bid'at iki çeşittir demişler ki bid'a-i hasene bir de bid'a-i seyyye. Bid'a-i seyyye ey kesinlikle sünnete dayalı olmayan bid'a-i hasene ey sünnete dayalı olup veyahut da sünnete dayalı değil de yani yaptığı şey hayırlı bir ameldir. Örneğin mesela bazı tarikatçı kardeşlerimizin yaptıkları zikirlerin çeşidi. Bu aleyhissalatü vesselam ve ashab döneminde yoktu ama şimdi diyorlar ki bu olması lazım. Yani bir sakıncası yoktur. Nasıl? Hay Allah la ilahe illallah böyle başlarını çeviriyorlar sağa sola mesela. Veyahut da mesela tesbihle şey yapmak. E bunlar yoktu. İşte diyorlar ki bu bid'a-i hasenedir. Niçin? Çünkü burada zikir var. Evet zikir var ama bu davranış ile bu keyfiyet ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile ashabı böyle bir zikir yapmadılar. Tamam mı? Böyle bir zikir yapmadıkları için o zaman bu bidayı hasene değil, bu bidayı seyyiedir. Ve bidaat tek kelimeyle alimlerin ittifakıyla, tamam mı, delillere dayalı bidaat. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kullu bidaatin dalale ve kullu dalaletin finnar. Her bidaat delalettir, yani sapıklıktır. Tamam mı? Hakka aykırıdır veyahut da, tamam mı, hakkın dışındadır. Tamam mı? Ve kullu dalaletin finnar, ve her sapıklık, ay hakka uymayan, sünnete uymayan her amel nedir? Cehennemliktir. Ve Aleyhisselatü Vesselam hutbatul hacede de buna değiniyor Aleyhisselatü Vesselam. Ha, o zaman kullu bidaatin dalale. Her çeşit bidaat delalettir. Ama taravih namazı bidaat değildir arkadaşlar. Yani şer'i bidaat değildir. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ilk döneminde 3 gün veyahut da 4 gün cemaatle namaz kılmıştır. Hocam o zaman o zaman bu ibadeti ihya etmek nedir? Bu sünneti ihya etmek bidat değildir. Niçin? Çünkü vahiy kesildi. Farz olunma korkusu kalmadı. O zaman en doğrusu bu sünneti ihya etmektir. Onun için Aleyhisselam diyor ki men ahya sünneten diyor. Her kim bir sünneti ihya ederse o ihya ettiği sünnet, tamam mı, kendisi sevap aldığı gibi o sünnetle amel eden herkes de ne yapmış oluyor? Sevap alıyor. Ha, o zaman bu nedir? Bu sünnettir daha doğrusu. Bidat değildir veyahut da bid'ay-ı hasene değildir. O zaman sünnete uymayan her ibadet bid'attır. Ve o bid'at nedir? Delalettir. Ve o delalet cehennemliktir. Ve dersin başlangıçta söylediğim hadise dayanarak diyor ki Aleyhisselatü Vesselam men amile amelen leysi aleyhi emruna fehuvarad. Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel sünnetimize uygun değilse o amel merduttur. Diğer hadiste İmam Bukhari ile İmam Müslim'in üstünde ittifak ettikleri hadis. Men ahdese fi emrine hâza ma leyse minhu fehuvarad. Her kim bizim dinimize uygun olmayan bir şey icat ederse o icat etmiş olduğu şey merduttur, yani makbul değildir. Vallahu alem. Ben şeyi söyleyeceğim hocam, o Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 3-4 gün kıldığı bölüm var ya, orada kaç rekat kalmıştı o zaman? İşte 11 rekat. Ümmene Ayşe diyor ya. 20 rekat işte burada, iyi ki hatırlattın Hüseyin hocam. Burada diyorlar ki, yani bu 20 rekatı görenler diyorlar ki Umar bin Hattab radıyallahu teala an Ubey bin Ka'be namaz, teravih namazını kıldırmayı emrettiği zaman 20 rekat namaz kıldırmayı emretti. 20 rekat diyorlar. İmam Elbani rahimahullah bu konuyla ilgili bir kitabı var. Teravih namazıyla ilgili, ve diyor ki bu rivayet sahih değildir. Yani zayıftır. Ve bu Sünen İbn-i Mace'de geçiyor. Tamam mı? O zaman doğrusu nedir? Diyor ki doğrusu Umar ibn Hattab Übey'e kıldırdığı namaz 11 rekattır. Neye dayanarak? Ümmene Aişe'nin söylediği hadise dayanarak. Diyor ki Ramazan'da ve Ramazan'ın dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 11 rekattan fazla namaz kılmış değildir. Ve burada Hanbeliler, bu Suudi Arabistan'da olan Hanbeli fukahası biliyorsunuz, onlara göre gece namazı 100 rekat bile kılınabilir. Yani onlar artık Hanefileri de açtılar, Şafiileri de açtılar, hepsini açtılar. Ve dikkat ediyorsanız Medine'de ve Mekke'de 20 rekat kılıyorlar. Ramazan'a 10 gün kala, bayrama 10 gün kala 33 rekat kılıyorlar. Yani yatsı namazından sonra 20 rekat kılıyorlar, 13 rekat saat 1.30'da veyahut da 2'de kılıyorlar teheccüd vaktinde. Böylece diyorlar ki gece namazı, onlara göre gece namazı istediğin kadar kılabilir diyorlar. Ama İmam Elbani rahimahullah bunlara reddiye vererek dedi ki bu taravih kitabında hâtu burhânekum in kuntum sâdıkîn diyor. Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız bu delilinizi, iddia ettiğiniz şeye delilinizi getirin bakalım. Yok, delil yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatında, hayatı boyunca geceleyin kıldığı namaz 11 rekatı aşmış değildir. 11 deyince şunu şöyle ayırmak lazım. 8 artı 3 gibi. Biz hayır, 8 artı 3. Teravih 8 gibi vitri ayırma anlamında. Onu öyle söylemek lazım. Ha, yani şimdi yani bu niçin vitir deniliyor? Sor en son bir rekat kılıp bunları o bir rekatla tamamladıkları için vitir ismini alıyor. Niçin teravih namazında, Ramazan'da niçin vitir namazı ismi almamış? Teravih namazı ismini almış. Gece namazlarında mesela bazıları gece namazı diyorlar. Salatül leyl diyorlar. Bazıları salatül vitir diyorlar. Hatta Ramazan'da diyor ki salatül teravih diyorlar. Tamam mı? Ve gece namazı dediğim gibi acizane en efdalı ikişer ikişer kılmaktır. Ama 4 rekat bir teşehhütle kılabilir. 8 rekat bir teşehhütle kılabilir. 8 rekat bir teşehhütle kılabilir. Çok alışık olmadığınız bir şey hocam. Şimdi yok öyle de. Geliyoruz yani. Şimdi bakınız. İmam Elbani rahimahullah diyor ki en doğrusu ve en efdalı Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı yapmaktır. Aleyhisselatü Vesselam bazen mesela Fatiha'dan önce bazen Besmele'yi cehren kılmış, okumuş, bazen gizli okumuş. Ve biliyorsunuz Şafiilere göre Besmele Fatiha'dan bir ayettir. Tamam mı? Ama burada en doğrusu Hanefilerin görüşüdür. Hanefiler ve Hanbeliler. İmam-ı Şafii rahimahullah diyor ki Fatiha'nın başında olan birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ve diyor ki Fatiha suresinden bir ayettir. O zaman Şafiilere göre cehri namazlarda imam namaz kılarken Besmele'yi cehren getirmezse o kişilerin namazı nedir? Batıldır. Çünkü onlar bir ayet eksik olmuş. Tabii. Çünkü gerçi İmam-ı Şafii'ye göre biliyorsunuz Fatiha cehri namazlarda imam ister sussun ister susmasın okunmak onlara göre rükündür. Hanefilere göre biliyorsunuz Fatiha suresi gizli namazlarda ve cehri namazlarda imama tabi iken Fatiha namazı okunmaz. Öyle değil mi? İster cehri olsun ister gizli olsun. Yani mesela gündüz namazlarında gizlidir. Gece namazlarında cehridir. İmamın okuması cemaatin okuması yerine geçiyor. Evet. Ve burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen cehren okumuş bazen o zaman bize düşen görev nedir? Bize düşen görev bazen bunu okumak bazen okumamak. Yani Aleyhisselatü Vesselam mesela teşehhüd biliyorsunuz teşehhüd çeşitleri var. İbn Mesud'un teşehhüdü var. Ayşe'nin teşehhüdü var. Abdullah İbn Umar'ın teşehhüdü var. Umar bin Hattab'ın teşehhüdü var. Bunlar hepsi İmam Elbani Rahimahullah Sıfat-ı Salat-ı Nebi'nin kitabında zikretmiş. Ben tahmin ediyorum birçok hoca kardeşimize de bunu dağıtmıştım o namaz kitabını. Türkiye'de de bu kitap tercüme edilmiş. Tamam mı? Burada yani Şafiiler diyorlar ki mesela biliyorsunuz Şafiilerin okuduğu Ettehiyyat-ı Teşehhüd diyor ki Ettehiyyatü El Mübarekatü'den başlıyor. Tamam mı? Hanefilerin okudukları İbn Mes'ud'un teşehhüdüdür. Hanbeliler de bunu görüyorlar. Ettehiyyatü Lillahi'den başlıyorlar. Tamam mı? Ha o zaman aleyküm selam. Pazar günü sizdeyiz inşallah. Efendim? Pazar günü sizdeyiz. İnşallah. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sizinle tanışmadık. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Riyad Türk Okulu'nun öğretmeniyim. Kerem. Öğretmensiniz. He, burada öğretmenim. İlkokul öğretmeni. İlkokul öğretmeniyim. İşte geçen sene geldim. Maşallah hoş geldiniz. Vanlıyım. Vanlısınız evet. Maşallah. İnşallah görüşürüz. Bundan sonra. İnşallah. Ben de Mardinliyim. Adım Muhammed Şerif. Adım ne oldu? Allah razı olsun. Vanlıyım. Çok şanlıyım. Allah razı olsun. Adım Çarif. Hanefilerde hani İmam Fatiha'yı okuyor, şey yapıyor, cemaat okumasına gerek yok. Hani şu mantıkla zaten İmam okuyor bizim yerimizde. Peki o zaman Sübhane Rabbiyel Azim'i de İmam söylüyor. Sübhane Rabbiyel Ala'yı da İmam söylüyor. Tahiyyatı da İmam söylüyor. O zaman hiçbir şey söylememesi lazım cemaatin. Nasıl olsa İmam söylüyor. Tahiyyatta da okuyor. O zaman hiç cemaat niye onlara gelince peki cemaat okuyor da tahiyyatı şunu bunu. Burada hakikaten yani gerçeği istiyorsan gerçekten burada yani Hanefi fukası burada hata etmişler. Çünkü yani burada alimler hadislere dayanarak, delillere dayanarak cehri namazlarda Aleyhisselatü Vesselam arkasında namaz kılan kişilerin, gizli namazlardan diyorum, gizli namazlarda namaz kılan kişilerin mutlaka Fatiha'yı kılıyorlardı. Onun için Aleyhisselam diyor ki bir gün bir kişi böyle diyor ki yani arkamda hiç kimse diyor Kur'an okuyor mu? Birisi diyor ki evet ya Resulullah diyor. Yani ben diyor. Diyor ki Fatiha'dan başka bir şey okuma diyor Aleyhisselatü Vesselam. Cehri namazlarda Malikilere göre biliyorsunuz hatta imam fırsat bile verse Malikilere göre cehri namazlarda Fatiha okumak caiz değildir onlara göre. Örneğin bazı imamlar burada duruyor. Bazı imamlar da durmuyor. Bazıları duruyor, bazıları fırsat veriyor, bazıları fırsat veriyor. Örneğin imam dedi ki Fatiha'yı bitirdi. Biraz durdu şöyle yani iki dakika, bir dakika mesela. Burada İmam Malik diyor ki imam burada sana fırsat verse bile diyor sen orada Malikiye diyor ki sen oradan Fatiha'yı okuman senin için caiz değildir diyor İmam Malik. İmam Şafii'ye göre diyor ki imam ister hani imam sana fırsat vermezse o zaman sen Fatiha'yı mutlaka okuman lazım çünkü Fatiha rükündür diyor. Ve biliyorsunuz meşhur hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Tamam mı? Kitabın Fatiha'sını okumayan kişi için namazı yoktur. İmam-ı Şafii bu hadise dayanarak diyor ki ister imam fırsat versin ister imam fırsat vermesin. Ahmed bin Hanbel'in bu konuda iki görüşü var. Bir görüşe göre diyor ki Şafii gibi düşünüyor. Bir görüşün bir kavline göre diyor ki imam sana fırsat verirse okursun. İmam sana fırsat vermezse okumayacaksın. Yani fırsat vermezse İmam Ahmed'in bir görüşüne göre burada İmam Malik'le birleşiyor. Ama diyor ki sana fırsat verdiyse diyor o zaman okumak mecburiyetindesin ve en doğru da budur. İmam İbn Teymiye rahimahullah ve çizgisinde olan diğer alimler tamam mı? Burada İbn Üthemin, İbn Baz, Elbani hepsi bu görüşteler. Diyorlar ki imam sana fırsat verirse yani ara verirse o zaman Fatiha'yı okumakla mükellefsin. Niçin? Çünkü rükündür. Fatiha rükündür. Hanefilere göre de Fatiha rükündür biliyorsunuz. Ama onlara göre nerede rükündür? Kişi tek başına namaz kıldığı zaman. Ama imama tabi olduğu zaman diyor ki o zaman imamın okuduğu me'mumun okumasına nedir? Aynısıdır. Veyahut da me'mumun imamdan dinlediği imamın okuduğunun aynısıdır. Burada gerçekten burada alimler yani cumhur İmam Ebu Hanife rahimahullah burada takdir ediyor. Yalnız biz bakıyoruz ki İmam Ebu Hanife'ye İmam Yusuf rahimahullah ile İmam Muhammed buna uymamışlar. Yani İmam Yusuf ile Muhammed biliyorsunuz Fatiha'nın okunmasını görüyorlar. Yani rükün olarak görüyorlar. Eğer imam farzı gizli namazlarda. Gizli namazlarda hani imam me'mun imamı duymuyor ki nasıl onun namazı olur? Nasıl oluyor bu? Ve böyle bir hadis var. Ancak bu hadis eğer me'mum imamın kıraatını dinliyorsa ama imamın kıraatını dinlemiyorsa nasıl onun yerine geçecek? Ha o zaman burada gizli namazlarda hanifeler gerçekten yani burada isabet etmediler. Ama her ne kadar isabet etmediyseler de onların döneminde eğer bu gibi hadisler onlara ulaşmadıysa bu Müslümanlar yani bu imamlar yine içtihatlarından dolayı bir sevap alıyorlar. Eğer isabet etmiş olsalardı iki sevap ama isabet etmediklerinden dolayı yine bir sevap alıyorlar. Peki bunları taklit eden Müslümanların şeyin durumu nedir? Burada alimler diyorlar ki gerçekten yani böyle hani körü körüne taklit biliyorsunuz caiz değildir. Yani kişi istediği mezhebi taklit eder. Hani avam tabakasına mensup olan Müslümanlar. Eğer alim değilse dinini yaşamak için Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkaramıyorsa mutlaka bir alimi taklit etmesi vaciptir. Ha o zaman sen Ebu Hanife'yi taklit ediyorsun bir ammi olarak. Tamam mı? Sen yine Hanefi ol veyahut da Şafii veyahut da Hanbeli ama sana sahih hadis ulaştığı zaman o hadisin yokluğunda senin imamın içtihad yaptıysa veyahut da kıyas yaptıysa sahih hadis bulunduktan sonra sen imamının içtihadından vazgeçeceksin. Neye uyacaksın? Hadise uyacaksın. Çünkü seni de imamı da bağlayan nedir? Kur'an ve sünnettir. Hani bir kaide var biliyorsunuz. Yani su bulunduğu zaman ne olmuş oluyor? Teyemmüm bozuluyor. Yani sen teyemmümden dolayı abdestli olsan bile. Yani öğlen namazını teyemmümlü kıldın. İkindi namazı vakti geldi sen su olan yere gittin. Ama sen abdestlisin. Abdestini bozmadın. Bu İkindi namazını o teyemmüm ile namaz kılamazsın. Çünkü orada suyun varlığı ile senin abdest bozulmuş sayılır. Din konusundaki ibadetler de böyledir. Delilin yokluğunda içtihatlara olmak veyahut da taklit etmekte bir beis yoktur. Delilin ortaya çıktığı an o içtihattan vazgeçmek vaciptir. Ve acizane bunun şeyi geldiği zaman, bu gibi şeyler gündeme geldiği zaman bizzat Ebu Hanife'nin mezhebini ben zikrediyorum acizane. Bir gün biliyorsunuz Ebu Hanife rahimahullah hastalığı esnasında vefat etmeden yani birkaç gün önce İmam Yakub yani Ebu Yusuf rahimahullah bu çorap üzerinde mesih yapma hadisiyle karşılaşıyor. Ve Ebu Yusuf bu hadisi kontrol ettikten sonra bakıyor ki bu hadis sahihtir. Ve sahih olduğunu öğrendikten sonra veyahut da kanaat ettikten sonra Ebu Hanife'yi ziyaret ediyor hastalığı esnasında ve bunu Ebu Hanife'ye sunuyor rahimahullah. Ebu Hanife rahimahullah diyor ki şu hadisin senedini bana anlatsana yani ricallerini. Hani bunlar kimler? Kimlerdir bu hadisi naklet? İşte hadisi işte fulandan aleyhissalatü vesselam'a kadar Ebu Hanife bakıyor ki bu adamlar hepsi sıka. Yani hepsi gerçekten güvenilir kişiler. Yani bunlar hiçbirisi yalan atmaz ve bunlar Müslümanlar arasında güven veya güven sağlayan kişiler olduğu için dedi ki vallahi hada hadisun sahih. Ondan sonra o günden sonra çorap üzerine mesh etmeye başladı. Çünkü eskiden kendisi hadis görmediği için çorap üzerine mesh görmeyi görmüyordu. Ve başka bir mecliste hani hasta olduğu için sık sık millet ziyaret ediyor ya ve namaz vakti geldi, namaz kılacaklar. Çoraplarını abdestli giydiği için orada diyor ki onlara şimdi böyle bir şey yapacağım ki hayatımda yapmadığım ve sizin de görmediğiniz bir şey yapacağım. Diyor ki ben çorap üzerinde mesih görmüyordum ama Yakup diyor şu hadisi bana gösterdi veyahut da anlattı, aktardı. Ve bu hadisin sahih olduğuna kanaat ettikten sonra işte ben çorap üzerinde mesih yapıyorum. Demek ki bizzat kendisi mezhebinden vazgeçip hadise tabi oluyor. Ha o zaman bir kişi Hanefi olmaktan bir veis yoktur. Hanefi olsun, Şafii olsun, hangi mezhebe mensup olursa olsun, eğer ammi ise, tamam mı? Ondan sonra sahih hadis geldiği zaman imamının içtihadından vazgeçer, hadise uyar. Ve İmam Elbani rahimahullah bunu bizzat İbn-i Abidin rahimahullah haşiyenin birinci mücelledinde bunu zikrediyor ki Ebu Hanife rahimahullah dedi ki اِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي. Hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. Ve İbn-i Abidin bunu bizzat haşiyesinde zikrediyor. Birinci mücellette. Peki bu gibi delilleri birçok Müslümana gösterdikten sonra mezheplerinde o kadar mutaassıplar ki diyorlar ki valla biz hadis falan filan bilmeyiz. Biz Hanefiyiz. Tamam mı? Ebu Hanife hiç mesh etmemiş, biz de mesh etmiyoruz. Ya ama mesh etmiş. Ya diyorlar ki o Ebu Yusuf'un görüşüdür. Bizi ilgilendirmez diyor. Biz onu görmüyoruz. Yani zayıf olarak biz... görüyorlar. Niye Ebu Hanife zayıf görmüyor? Şimdi hocam İmam Yusuf niye görmüyor?